Свінні на дапамогу. З працы ў складзе выязной брыгады «Звязды» в свінагадоўчым саўгасе «Банонь». У сотні галасоў заложна рох ды рох. Свінарнік абвясціў трывогу. Схапіўшы на бягу шматок пякучых строф, спяшаюся свінні на дапамогу. Дух цяжкі ў саўгасе. Свінагадоўчым саўгасе «Банонь» праз недагляд за час 1 студзеня па 1 чэрвеня 1931 года здохла 1480 парасят. Пахваліцца надта сёння тут няма чым. Валачэцца шмат хто у хвасце свінячым. Глуха заклік гасне, гінуць свінні марна. Дух цяжкі ў саўгасе у свіной трупярні, а я тут не госцем, а мне тут не есца. Трэба ўзяць кагосьці за такое месца, каб аж ён завойкаў ды адчуў нягоднік. Пачалася бойка за свінню сягоння. Трэ сказаць даволі, прыпыніць злачынства, каб свіней паболей ды паменей свінства. Дядзя з дзельшчыны баіцца. На адной тэхнічнай нарадзе загадчык бяздзедавіцкага аддзялення саўгаса «Банонь» Бернштейн заявіў, што для пераходу на здзельшчыну ў яго не хапае рабочай сілы. На тэхнічнай на нарадзе быў адзін разумны дядзя. Дядзя здзельшчыны баіцца, дядзю здзельшчына дваіцца. А на ліха, кажа мне, тут і так рабочых мала. Як я наша панавала, трэба болей удвайне. Як жа мне тут пастарацца разжаваць ды дядзю ў рот? Всюды здзельшчына для працы, а ў яго наадварот. За прыгожыя му вочы любіць здзельшчыну рабочы? Я тут штосьці не Фарштейн, паважаны Бернштейн. Вашы гэтыя развагі заслугоўваюць увагі. Вы ў саўгасе гаспадар. Ваша гэткая памылка – гэта здзельшчыне магілка, па вытворчасці удар, а мы вас на белы свет да рабочай масы тварам і ўжо ударым, дык ударым, па-ударнаму, як след. Дарога ў сустрэчнаму плану. Той самы Бернштейн на той самай тэхнічнай нарадзе заявіў, што ён не дазволіць сустрэчнага плана ў доглядзе за свіннямі, бо тут пагоня за колькасцю пойдзе на шкоду якасці. Дарогу! Дарогу сустрэчнаму плану! З гэтакім лозунгам хто ж не згодзіцца? Дазвольце, я ўсё ж такі гляну, як у жыцці ён на месцы праводзіцца. Іду я дарогай з сустрэчным планам. Дзень добры рабочым, дзень добры сялянам. Калгаснікі нас сустракаюць, брыгады, усюды вітаюць, усюды нам рады. Ды сэрца зноў чагосьці ў трывозе. Той самы Бернштейн і тут, на дарозе. Бровы насупіў, ды грозны такі, стаў супроць нас, камячыў кулакі, аж сэрца ад страху сціскаецца болем. Сустрэчнага плана крычыць не дазволім, сустрэчным тут нажывеш яшчэ пакасць, сустрэчны за колькасць, а я за якасць. Годзе, таварыш, глупства пароць, ваш гэты довад зусім недарэчны. Вы за якасць? А хто ж супроць? Ды хіба ж без якасці гэта сустрэчны? А ўрэшце, што мне спрачацца з вамі? Вы вучоны, вы падкаваны, няхай вам пакажуць ударнікі самі, што такое сустрэчныя планы. Яны не прывыклі ў хвасце абыяк паўсці, да апартунізму, як вы, не скоцяцца. І аб колькасці, і аб якасці, напэўна, паклапоцяцца.